104 de l'FM. Bona tarda, família. Passant 5 minutets de les 8 d'aquest dijous 17 de juliol de 2014. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a una nova edició del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radio Trama. Programa especial aquesta edició 135 del Pim Pam Pum, que anirà dedicada íntegra a tota la gent que lluita a Palestina contra el sionisme, contra aquests nazis que els estan tirant bombes a tort i a dret, per la gent de Palestina, pels palestins i les palestines que resisteixen i que resistiran. Aquesta edició 135, com dèiem, que comença com sempre, comença amb la presentació del company que tinc aquí al costat, que és el Ricky. Com estàs, maco? Hola, molt bé. Fa només 7 dies que estàvem aquí fent el 134, 135, quin número més bonic. Sí, noi, fa patxoca això ja, eh? Fa patxoca. Segurament serà ja dels últims d'aquesta temporada, ja després de l'estiu. Venen les vacancetes d'estiu, clar. Això mateix, ja ens tornarem a retrobar. Però bueno, aquest 135 amb molta joia, moltes ganes de tornar a portar-vos doncs, el millor de la música punk, el millor de la música hip-hop i de tants altres estils com fa el Pim Pam Pum, música compromesa, música antifeixista, música antiracista, música antisexista i música anticapitalista. Tot això i molt més a la propera Ureta i Escaig. I bueno, avui jo, per exemple, a destacar porto el Satsembla i porto el Olor a Sobaco. I tu, Ricky, amb què ens pots deleitar avui? Jo avui porto, crec que és una estrena que es diu En Escaca el Rei. Olé. I, bueno, i alguns temes més. He rescatat els Penetres. Olé, Penetres. Aquesta antiga banda sardanyolenca. Sí, sí, sí. Molt bé, sí. Molt bé, i doncs. També he rescatat els Inadaptats. Per anar fent boca. Això comença a agafar caires importants. Mira, el primer tema, si us sembla, per començar amb el nostre, el tiro jo, és el company Pau, és l'amic Pau Llong, MC Pau Llong a Cala Pupila. És una cançó que de fet ja va sonar en aquest programa fa un parell d'anys i que volem rescatar doncs, per tot el tema que dèiem al començament del programa del que està succeint a Palestina, que els estan bombardejant a la població civil sense cap mena de mirament. Bueno, és una vergonya que la pressió internacional no pugui fer més per tal d'aturar aquest genocidi, perquè és un autèntic genocidi el que està succeint a Gaza. Porto, com deia el Pau, porto un tema que s'anomena Unes Setmanetes, que és una cançó que es va enregistrar durant l'estada a Palestina dels adversaris al 2010. I així comença el pim-pam. No. Més seré fora unes setmanes. Tu, disculpa l'absència en assemblees. Cobreix-me amb una ràfaga d'excuses. Necessito superar l'ansietat i les amnees. No, més em tancaré unes setmanetes. Digue'ls que m'he tipat de trepes. Cobreix-me amb una ràfaga d'excuses. Digues que he fet música que cremarà platees. Cobreix-me amb una ràfaga d'excuses. Digues als amics que seré fora, que m'he tipat de trepes. I que no esperin rap a l'ús, o es sentiran confuses. Si et faran cas o no, jo ja no ho sepas. Des del Princesa fins a Canvies hem tatuat un full de ruta amb sang. A les comissaries som el blanc, el bufó del teatre demòcrata. El dia de reflexions el passem follant el cadre. Cobreix el flanc que deixa aquesta absència. El Pau es tanca en banda per matar l'ànsia. Em van dir prendre aquesta pil i dormiràs de nit. I em vaig injectar tan vinil com tu, Speed Young. I a mi em funciona Julandron, no seré el carrer fent flies. Un Kaiser, un Rodamón, necessiten espais de creació com aquest. El meu tribut a les gaes, no cobrar ni un royalty tocant aforament complet. No, me seré fora unes setmanes. Tu, disculpa l'absència en assemblees. Cobreix-me amb una ràfaga d'excuses. Necessito superar l'ansietat i les amnees. No, més em tancaré unes setmanetes. Digue'ls que m'he tipat de trepes. Cobreix-me amb una ràfaga d'excuses. Digues que he fet música que cremarà platees. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs així, tranquil·let, comença el Pim Pam Pum. Unes setmanetes que segurament és el que ens fa falta tant al Ricky com a mi, que per cert no m'he presentat i soc l'Isma. I com a la resta de la gent, unes setmanetes per agafar aire, agafar embranzida i tornar endavant. Cap a on ens porta el tema? Amb què ens començaràs avui? també suavet, començaré avui per variar. Porto un cantautor que es diu Padre Mariana. Padre Mariana? Sí, que no és el, no és el bisbe aquell, o... Hi ha un bisbe... Sí, que canta. Molt, no, que no canta. Però vull buscar, és que estava buscant d'on era aquest, aquest cantautor i m'ha sortit tot d'històries d'un bisbe. D'església, i així. El Padre no sé què Mariana. Però bueno, aquest no és un bisbe, és un cantautor anarquista. No és el cas, que aquí també som anticlesiàstics i anticlesiàstiques. Per suposat. I bueno, pues aquest cantautor que és d'Algeciras, de Múrcia. De Múrcia, de avall, avall ja tot de Múrcia. Tot, quasi Andalusia, toquen Andalusia ja. Molt bé. I res, porto un tema, el disc no, o sigui, és un disc únic que no tinc... Únic disc? Sí, de fet és, ho tinc en un split compartit amb el producto anterior bruto, aquest cantautor que tant m'agrada a mi. Molt bé. Pues res, pues mira, el Padre Mariano, un altre cantautor, i el tema es diu Almenos tan soltao. Benvingut al Pim Pam Pum. Nada más queremos papeles, nada más queremos papeles. Tengo frío, tengo hambre, te he encontrado en una caja de trapos, una foto de tu lado. En el curro con mil pelas, cinco horas he doblado. Siempre estás sin comida, no resultas, te he mandado. Dale su leche a los niños que te quiero y volado. Aquí todo no es bonito, pero al menos estás soltado. En los bares no me atienden ni por las calles me miran. Soy un raro, un forastero, un intruso, un criminal. Estoy sacando un dinero, arreglando algunas cicas, pero los daños vigilan por si les quiero robar. Mi compañero está enfermo y no tengo medicina, pero no hay trabajo porque es hora personal. Nada más queremos papeles, nada más queremos papeles. Papeles, nada más queremos papeles. Una veu molt, molt característica, la de la d'aquest home. Sí, no, sí, molt característic, molt, molt curiós i fort, molt tendre, no? I però amb les lletres ben... És el que t'ha de dir, però bien el que s'ha de dir. Molt bé, molt bé. Molt guapa la proposta, tranquil·leta, com sempre és l'inici d'aquest programa. Sí, vaig traient cantautors de sota les pedres, eh? N'hi ha molts més dels que ens imaginem. I tant, tu portes cantautors i jo sempre me'n vaig al hip-hop, que és així en bases, però és més tranquil·let que la música punk o l'esca o així. Bé. Mira, porto una presentació nova aquí al Pim Pam Pum, donem la benvinguda a La Fúria, que és una rapera feminista d'Euskal Herria. Porto un tema que s'anomena Suïcida, i que està extret de l'LP No hay clemencia d'aquest 2014, que us el podreu descarregar gratuïtament a lafúria.bancamp.com, i que a més volia dedicar a la meva companya de vida, aquesta dona lluitadora, la Noelia, que avui està fent la seva primera presentació, una xerrada sobre l'avortament molt interessant a Barberà del Vallès. Esperem que li estigui anant superbé, que segur que ho farà superbé, i res, que comenci La Fúria amb aquest Suïcida. Los días rojos son terribles. De repente se tiene miedo y no se sabe por qué. ¿Le ha ocurrido a usted alguna vez? Suicida, no me trago tus mentiras. Suicida, loca, violenta y apátrida. Suicida, si aquel reto es estar viva, hoy empuñaré mis armas y seré yo la asesina. Suicida, no me trago tus mentiras. Suicida, loca, violenta y apátrida. Suicida, sea que el reto es estar viva, hoy empuñaré mis armas y seré yo la asesina. Miles de palabras que carecen de sentido bombardean mi cabeza, correctando por el fango donde perdí la inocencia. La búsqueda y captura de un atisbo de agudeza que me haga vislumbrar un hueco de escapatoria. Darle la vuelta a esta historia para poder dejar de odiar que deambulo muerta en vida. Soy suicida, tantas ganas de morir como luchas por la vida. Soy suicida, mi psique está dividida, como gane la partida, la niñata consentida está perdida. Si por contra la victoria llega a manos de la buena amiga, fiel guerrera tatuado en la entrepierna, el diente por diente, la justicia por bandera mirará en tu frente. Se me olvida lo mejor y antes de tu funeral te dirá una y mil veces que nació para ser peor. Suicida, no me trago tus mentiras. Suicida, loca, violenta y apátrida. Suicida, si aquí el reto es estar viva, hoy empuñaré mis armas y seré yo la asesina. Suicida, no me trago tus mentiras. Suicida, loca, violenta y apátrida. Suicida, si aquí el reto es estar viva, hoy empuñaré mis armas y seré yo la asesina. Y si mi firme ojo por ojo te está enfocando las sienes, ahora dime qué prefieres, que madure la niñata o la borde que se pierde. ¿Y tú quién eres? Ahora vendas con discurso palmadita y mariposas en tus redes, bellas visiones aladas de gusanos de tu especie, igual te mueres. Puede que un día de estos te demos lo que mereces, y lo más grande de todo es que yo sé que me crees. Ahora aparta de mi vista, o bienvenido al viernes 13. Suicida, no me trago tus mentiras. Suicida, loca, violenta y apátrida. Suicida, si aquí el reto es estar viva, hoy empuñaré mis armas y seré yo la asesina. Suicida, no me trago tus mentiras. Suicida, loca, violenta y apátrida. Suicida, si aquí el reto es estar viva, hoy empuñaré mis armas y seré yo la asesina. La fúria pim pam pum, això és el que fa aquesta noia. Déu-n'hi-do, m'agrada molt. Déu-n'hi-do, les bases així ben posades i amb contingut també sociopolític, evidentment, com són la majoria de lletres que venen aquí al pim pam pum. I bueno, seguirem de prop el que faci, perquè de moment pinta força bé aquesta MC. La fúria, la fúria. No s'ha de confondre amb el grup de versions dels Clash, la fúria. No, no són els que feien les versions dels Clash, és aquesta rapera feminista. I bueno, seguim amb més música combativa, seguim al pim pam pum. Ja sabeu que per escoltar-nos ho feu a partir de radiotrama.ourproject.org. També a les xarxes socials com Twitter i Facebook, sempre hi som. Vinga, va, doncs jo vinc amb l'estrena aquesta que he anunciat al principi, són els Escaca el Rei. Escaca el Rei? D'on són aquesta colla? Una penyeta del País Valencià. Bé. Tinc la sensació que són jovenets, no ho sé, no ho puc confirmar, però per la veu i tal diria que són força jovenets. Per la jove? Sí. Molt bé, molt bé, molt bé. És un estil així... Després te'ls veuré, eh? Sí, ja ho sé. És... Lo que parlàvem l'altre dia, no? Que després de la febre Obrim Pas es va dividir una miqueta la cosa pels que tiraven més rotllo espencat o coses així més suaus, no? Amb el mateix estil però més suau, i l'altra vertent més punk carreta, més punk rocker, pues aquí encaixarien aquesta gent, no? Escaca el Rei. I rock, que també n'hi ha molt. I rock, bueno, sí, rock, punk rock, ska rock, es... no? Tot lo que es barreja així. Pues res, pues porto un tema que es diu Doblement. Doblement. Doblement. Molt bé. I ja veureu que... Bueno. Que tema aquest, s'escaca el rei. Són bona música, bona música. I la seua mà invisible la que et vesteix, et droga i t'abraça. I ara que sents, i ara qui ets, un nom i una lletra, de 8 numerets, uniformitat de cossos i menys, tenim mil canals, és el màxim plaer, explicaràs el màxim plaer. El màxim plaer. El màxim plaer. El màxim plaer. El màxim plaer. Tenim-hi canals el màxim plaer. Treballar per cobrar, per gastar, per morir. Dia, el temps corre, el temps passa. El teu propi punt de vista és el criteri de la massa. La llibertat queda presa pels paràmetres per exercir-la. Amb l'estratègia de la subtilesa, des del pupitre ja eres carnassa. I ara què sents? I ara qui ets? Un nom d'una lletra de Win Numerets. Uniformitat de cossos immens. Tenim mil canals, és el màxim plaer. El màxim plaer. El màxim plaer. El màxim plaer. El màxim plaer. El màxim plaer. Tenim mil canals, el màxim plaer. El màxim plaer. El màxim plaer. El màxim plaer. El màxim plaer. El màxim plaer. Tenim-hi canals, el màxim plaer. Treballar per cobrar, per gastar, per morir. Treballar per cobrar, per gastar, per morir. El doble. Treballar el doble per cobrar el doble, per gastar el doble, per morir el doble. Treballar el doble per cobrar el doble, per gastar el doble, per morir el doble. Treballar per cobrar, per gastar, per morir. Treballar per cobrar, per gastar, per morir el doble. Babum! Déu-n'hi-do, apunten maneres, no? Espectacular. No, no apunten, tio. Aquests ja tenen sí, maneres. Sí, sí, o sigui, aquests no prometen res, t'ho donen ja, o sigui, espectacular. M'ha semblat una proposta brutal, Escaca el Rei. Escaca el Rei. Barrejant els vents més... Sí, aquesta fusió amb el punk, sempre dona el pego que te cagues. El hip-hop, brutals, no? Des del País Valencià. Com la parteix? Com hi van per allà baix? Sí, sí, sí, com parteix la pana a l'escena musical del País Valencià, és així, és així. Sí. Per això sempre en aquest programa pues, sempre tenim una, dos o més propostes que venen d'allà. Sí, i em sembla que en ve una d'allí, no? Ara? En ve una altra, mira, en ve una altra, sembla Se't Sembla, que és una banda, doncs mira, que aquí per exemple han sonat ja en alguna ocasió. Recordo una que vam posar a la cançó Llengua, que és Se't Sembla amb Matupa, que és un temazo. I avui, per exemple, els Porto Sols, aquesta banda d'escarroc d'Alfara de l'Horta, al País Valencià, d'on veníem, i és un tema que s'anomena El Gran Desert i que està extreta de l'LP El Teu Viatge del 2012. Ja veureu que val molt, molt la pena. Molt guapa. Atem. De promeses les oblidades il·legals a casa seua esperant ser refugiades camina i es fa més gran el silenci que ens ofega la ignorància que ens condena però el seu cos sempre batega per un futur que ens espera i camina i continua el combat d'un poble en grita que avui resisteix al gran desert dels ocupats de sense nom que ara criden el món conquerirem la llibertat. Ser la seva lluita que no esborra la innocència les mirades d'alegria i camina i es fa més gran la il·lusió de veure's créixer on els seus contes comencen i els mutes apareixen i es refan les velles sendes camina i continua endavant el poble en vida que avui resisteix al gran desert desocupat del sense nom que ara criden el món conquerirem la el gran desert del Sàhara a tu pa ja et sembla iniciem un nou viatge crida per les dunes del desert mentre sol li crema mentre travessa les rutes del despertar d'una terra i camina camina i el desert es fa més llarg el desert que mai s'acaba que no basta la mirada que pareix que a ningú importa i que entre miratges recorda i camina amb voluntat ferma i camina com una fera que s'aferra poc que li queda camina continua el combat d'un poble en lluita que avui resisteix al gran desert desocupats del sense nom que ara crida el món conquerirem la llibertat d'un poble en vida que avui resisteix al gran desert desocupats del sense nom que ara crida el món conquerirem. Molt bé, molt bé, molt bé. Doncs donarem pas a la secció informativa del programa, donarem pas a l'agenda del Pim Pam Pum, que comença amb un acte que s'està portant a terme ara mateix. Ara mateix hi ha la Mani per Palestina a Barcelona, la Mani gran, la Mani de Barna, bueno, Mani d'aquelles que era imprescindible si no haguessin tingut programa. Tot el nostre suport des d'aquí. I tant que sí. I amb més activitats i amb més concentracions, en aquest cas, ens anem amb el següent acte de l'agenda, que és a Barberà, es farà a Barberà i que és Barberà en Palestina, aturem el genocidi a Gaza, acabem amb l'ocupació sionista, visca Palestina lliure. És una concentració solidària que serà demà, dia 18 de juliol, a les 8 del vespre, a la plaça de la Vila de Barberà del Vallès, i que a més després enllaçarà amb les Jaumades, la festa major del casc antic de Barberà, el que tenen allà jarana assegurada. Un altre acte que porta l'agenda és una altra concentració, Ripollet en Palestina, dissabte 19 de juliol a les 12 al Centre Cultural, i bueno, també amb la mateixa temàtica a la que estem dedicant tot el programa, el tema de Palestina. Un altre acte que tindrà lloc el dissabte 19 de juliol a les 12 hores a la plaça de la Vila de Barberà del Vallès és el que serà una concentració per reivindicar tot el tema dels sous de Barberà i altres llocs, a Sabadell també, encara més, però però bueno, són, és una campanya que s'anomena Quins Sous i diu: coneixes l'evolució dels sous públics del govern municipal de l'Ajuntament de Barberà? És una pregunta, i hi ha una explicació on explica que, mai millor dit, que Anna del Frago, que, bueno, que és l'alcaldessa de Barberà, doncs, va començar cobrant 42.000 euros al mes, ai, perdó, al mes, a l'any, perdó, que ja era déu-n'hi-do. A dia d'avui ho porta l'Angeleta, ho porta en 71.000 euros bruts anuals. I el primer tinent de l'alcaldia, l'Antonio Baez, amb dedicació al 100%, igual que l'Anna del Frago, doncs, està el tema ara en 69.793 euros cobrant al mes, i va començar amb 16.000 o alguna cosa així. Una barbaritat, una vergonya el que està passant. És una campanya que ha engegat l'EAB de Barberà, la candidatura alternativa de Barberà, i que, bueno, que les treballadores de la neteja de Barberà del Vallès tenen ordre explícita de retirar aquest tipus de cartells. És un cartell que surt tot el que us he explicat. I, bueno, la concentració, això que dèiem, dissabte 19 de juliol a les 12 a la plaça de la Vila, no hi falteu. És vergonyós el que fan amb els nostres diners, i així els hi direm. Un altre acte molt, molt important aquest, Capgirem Barcelona, segona trobada popular municipalista, serà al centre cívic La Sedeta de Gràcia, i serà aquest dissabte. Això és al carrer Sicília número 321 de Barna, també un acte del més important. Un parell d'actes més, aquests ja una mica més lúdics, el cicle de Parasol, de música al carrer de Can Capablanca, que continua el dimecres 23 de juliol a les 9 del vespre, amb Tancat per Defunció, que fa rock independent sabadellenc, i que acaba amb Bona So el dimecres 30 de juliol a les 9 del vespre, també amb el seu hip-hop instrumental. Abans van venir de Swing Threesome i Houdini. I per acabar l'agenda, l'últim cartellet que porto són els actes de dissabtes de vermut amb música en viu a la Menuda, aquesta taverna a bar del rotllo de Cerdanyola Vallès, que és el carrer Torrent número 61 de Sarda. Bueno, doncs el dia 26 de juliol, a partir de les 12:30 del migdia, hi haurà batalla de hip-hop amb els MCs Dani Castro, Marpalli i Sae. I des del programa, doncs, reivindicar tots els espais com la Menuda, com tants altres, no? Can Capablanca, bueno, el Buirac, tots els casals i populars i ateneus que hi ha arreu dels Països Catalans, tota la gent que s'ocorre des d'aquestes bandes, feu-hi suport, penya, en estiu i en hivern. Últim acte que m'ha vingut al cap, el 2 d'agost, també a la Menuda hi haurà swing a partir de les 12:30, també acte del més suculent. I fins aquí l'agenda del programa, fins aquí l'agenda del Pim Pam Pum. Esperem que sigui del vostre gust. Molt bé, que escuet avui. Sí, tranquil·lament. No portàvem molts cartellets i tampoc, bueno, el Pim Pam. És el que passa a l'estiu, sempre passa el mateix. Així és, any rere any. Doncs va, vinga, va, continuem amb els temazos que estàvem portant fins ara. Sí, que estava apuntant guapo el programa. Cap on ens portes ara? Ens n'anem cap a Can Mandril, a Madrid. Porto el... Jo ja no marxaré, eh? No? Jo d'aquí, a que acabi el programa, porto 4 temes, diria, i els 4 són de Madrid. O sigui que no sé què ha passat avui a Madrid, que ens ha agradat, mira, ens ha molat. Jo em porto un altre també de Madrid, el meu últim. Bueno, va, pues en aquest cas porto els Decisión. Decisión? Decisión, sí, ja l'he portat algun tema o dos com a molt he portat. I bueno, en aquest cas... Bueno, només tenen un disc que jo conegui, que es diu així, Decisión a seques. Homònim. Com ens agrada aquí. I el tema que he triat es diu Maldito Recuperador, que així a grans trets parla una mica de lo que tenim a dins de casa dels centres, dels moviments socials. Ajà, allò que no és tan guai. Exactament, allò que no és tan guai. Yeah. I que, bueno, a tot arreu n'hi ha i ens ho hem de mirar una mica. S'ha de fer front, evidentment. Maldito Recuperador, Decisión. Fum-li. Nuevas mentes para infectar, pero tu forma de... maleïts cabrons, foteu-ho al camp dels moviments socials. Que t'han molat aquesta decisió? Em foten canya, eh? Anaven amb a part decisió. De les lletres que també... Anaven amb decisió, anaven, sí, sí. Ben guapa la proposta, ja ben punquejada com ha de ser. Com ha de ser ja aquestes alçades del programa. Això és 135, fa patxoca, això. Molta patxoca. Fa calor, els estudis de Can Capablanca, fa calor, no sabeu com, però bueno, bien. No tenim ventilador, no tenim ventilador ni res similar. Ni... Finestra oberta i entrant la xèfugo. Això continua endavant amb un grup nou que s'anomenen The Birras Terror, que és una banda cachonda de punk rock madrileny. Porta un tema que s'anomena La Transició i que està extret de l'LP Estamos Todos Acusados d'aquest 2014 i que va dedicada al Miquel Adell, que ens la va piulejar via Twitter. Molt guapa, ja veureu la lletra, són cachondos, com us deia. Okay. Sufridos ciudadanos que pagan los salarios de ministros diputados al servicio de los bancos, ciudadanos torturados por unos encapuchados, la ley en una mano con la otra meten palos. La transición, ¿de qué coño estás hablando? La transición, cambia Franco por un banco. Hipotecaron la libertad de sus hijos pa' comprar lo que es individualismo y heredaron conformismo. Cuanto más honrados sean tendrán que sufrir más penas, pues aquí solo prosperan los que son más sinvergüenzas. La transición, ¿de qué coño estás hablando? La transición, cambia Franco por un banco. Tres franjas, dos rojas y una gualda, son los tres barrotes que forman mi jaula esta. Bueno, molt bé, tio, molt bé. Amb cachondeo, però... Benvinguts al pim-pam-pum, però... Ai, fotent-li. Molt bé, The Birras Terror, que no sigui la darrera vegada, a mi també. Ja et dic que ens ho va passar al Miquel Adell i una gran descoberta. Una gran descoberta, aquests The Birras Terror. Benvinguts al pim-pam-pum. Seguim amb més música combativa, seguim amb música que es caga en tot. Cap on anem? Pues mira, crec que he comès un error i els decisió que he presentat abans, sí, potser eren del País Basc. És que aquests sempre els confong. Són els decisió i, per altra banda, els Accidente, que és el grup que porto ara. Sí, Accidente són de Madrid. Accidente de Madrid, sí. Pues, exactament. És que quan he vist Accidente he dit, hòstia, aquests són els de Madrid. Aquests segur. Llavors, els que he dit abans, els decisió, són d'Euskal Herria. Ole. Bueno, pues res, continuem a Madrid, ara de veritat. No marxarem, sembla a mi. Porto els Accidente i un tema que no sé si ha sonat perquè no ho he consultat avui, no sé per què no ho he consultat. Es diu Espejismos, és un temazo i res, que us agradi. Fum-li doncs. Estamos cada día, quiero afrontar cada día, al menos el frío en la cara, me recuerda que estoy viva, me recuerda que nuestro bienestar hunde sus raíces, la agonía de los sin suerte, la agonía de los sin suerte, ni siquiera nuestra vida está llena, porque se nutre de dominio y de muerte. No parla bé, gang. Es pot dir més alt, però no millor. Tio. Trepidant, trepidant, brutal la cançó també. Molt guapa, Accidente. Bueno, aquesta penya els haurem de començar a dir tiro fijo, perquè cada vegada que venen aquí és per petar-la. O sigui, Espejismos, m'ha encantat aquest Espejismos d'Accidente des de Madrid. Amb... I no havia sonat, que ho hem mirat. Des de Madrid a Galope, Galopante la cançó. Ben guapa, Riqui, tio. Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Ets un mestre, Tecles, m'ha cagut d'era. Ben guapa, a veure si la podem... A veure, ara què tiro jo, tio, després d'això que acondera? Mira, doncs pues, us tiraré... Bueno, amb el nom no sembla que ho hagis de superar, però bueno, potser sí, potser sí. Ja veureu que ho he trobat avui recentment, encara ho tinc en MP4, on qui diu... Són els Olor a Sobaco, que és un grup punk hardcore de madrileny també, format el 1985, crec que ja no toquen. És un tema que s'anomena Esta vez es de verdad, que està extret de l'Split en caset Madrid que bien resistes, que van compartir amb els Tarzan i su puta madre ocupando piso en Alcomendas i que el van treure el 1988. Tema zarangano, fum-li segur. Olor a Sobaco, des de Madrid, amb la cresta ben amunt. Del 88, has dit. Del 88, efectivament. Com les gastaven, ja. Fa uns dies, efectivament, i molt, molt especialment dedicada al mestre Pollastre, al nostre company i amic de la Menuda, que també va estar aquí durant molts programes fent pim-pam-pum. De fet, era en pum, amb els seus temes de minut i mig. I res, doncs això, dedicada al Pollastre i dedicada a la Menuda. Molt bé, tu, vinga, va, pues mira, de la Menuda ens quedem per allí perquè porto els Penetres. Oh, Penetres, d'aquesta banda de Cerdanyola que ara actualment es diuen Atraco a Mano Armada. I res, he rescatat Perdona que t'interrompeixi. Vinga, que condena. M'agrada que jo estava parlant del pollastre perquè volíem dir per antena, que si no se'ns escapa el tema, que tenim la idea de fer un pim-pam-pum allà des de la Menuda. De tal manera que quan puguem, quan ho lliguem, anirem cap allà amb tots els bartos i posarem els temes zarranganos propis del pim-pam i l'agendeta. I esperem que vingui molta gent allà a fer-nos costat i a veure com es fa això des d'en fora. L'hem d'omplir, la Menuda? L'hem d'omplir, efectivament. No n'hi ha altra. Perdona, estàvem parlant de... Dels Penetres. Exactament, des del seu disc Exprimidos del 2001, que és, bueno, no sé si és disco o maquetilla, però això és un altre gardelot, perquè sona añejo, també, és dels seus inicis. Mare meva, si és els inicis. I re, un temazo que es diu Tanto Farsante. Tanto Farsante. Tanto Farsante, politiqueo chungo que tenim per aquí, bueno, per aquí, per allà, per a tot arreu. Fom-li canyardo. Vinga. De puta. Que bons Penetres des de Cerdanyaca de Ballula, com la partien, com la partíem. Fora de micro estàvem aquí salivando pensant en un hipotètic programa 200 amb Penetres i Morapio Loco i Batzac i bueno. Ja veurem. Tant de bo. Si ho dius en veu alta no es compleix. No. Què més voldríem? Vale, pues, seguim amb més música combativa, seguim ara, tornem a Madrid, que ja us he dit que venia a Madrid l'any una mica. RPG7, aquesta banda de rock proletari de Vallecas, des de Madrid, Vientos d'Octubre, que és el tema que porto i que està extret del vinil de quatre bandes, com són Corfort, Conflicte, Núcleo Terco i els mateixos RPG7. I amb ella us deixo. ¡Suscríbete! RPG7, tremenda, tremenda també aquesta Vientos d'Octubre. Quina manera de cantar, tio. Sí, no, o sigui, això ha de fer mal, ha de fer mal. Si no estàs preparada, això ha de fer mal. Sí, no, una veu inconfusible del cantant dels RPG7 i bueno. Pues va, me'n vaig jo amb una altra veu inconfundible. Porto els Inadaptats. Des del seu disc... Això comença a accelerar-se, família. Hòstia, no ho tinc apuntat, crec que el Motí Avalot. A vegades faig els deures i després me'ls oblido a casa. Jo no sé la gent a casa, però aquí ens ho passem d'allò més. Bueno, des del Motí Avalot, t'ho dic amb convicció, porto el tema Zarrangano que es diu Els Homes Mico, perquè ja és hora que tots i totes comencem a tornar cap als arbres. El ritorno. El decreixement, que se'n diu també, no? I tant. Quin temazo, tio, quin temazo. Que no havia sonat brutal. Que tornin els Inadaptats ja. Sí. Que tornin ja, efectivament. Fum-li, els homes mico. Tenim tot fet, només hem de tornar enrere. Sí, només s'ha de descaminar allò que es va caminar, no? Tot arribarà, tard o d'hora tot arribarà, vulguen o no vulguen. Molt bé, el que també arribarà serà al final d'aquesta 135a edició, acaba aquí el pim-pam-pum. Sí, sí, sí, mira que ens ho estàvem passant d'allò més. Jo crec que a nivell musical ha quedat prou bé la cosa. Nosaltres, com sempre, fent el Wild Tropics, que és el que se'ns dona bé. I bueno, això que diem, que s'acaba la 135a edició, s'acaben dos temes. I jo em sembla que punxo jo el primer, efectivament, són els Caos Urbano, no marxem de Madrid, d'on jo venia. Banda de punk goi formada per skinheads antifeixistes d'Alcomendas, i porto un tema que s'anomena Los Hijos de la Calle, de l'EP El Orden del Caos del 2005. Amb aquesta m'acomiado fins la temporada vinent. I jo m'acomiadaré, hosti, fins la temporada que ve, bueno, va. Porto Los Porretas, també em quedo a Madrid amb tu, des del seu disc Hortaleza, que aquesta penya són nacionalistes del seu barri, Hortaleza, de Madrid. Ole. I tenen un disc que es diu Hortaleza, i porto un temilla d'aquest disc que es diu Anys de repressió. I amb això ens acomiadarem. Doncs molt bé, família, ha estat tot un ple, tant pel Ricky com per mi, haver estat amb vosaltres, i ens veiem ben aviat, ens trobem, com sempre diem, a la xarxa i pels carrers. I res, que disfruteu els dos temes que queden, i fins després de les vacancetes qui les tingui. No? Això mateix. Molt bé, salut i revolta, penya. Vinga, adeu. Fins aviat. Los nadie, los hijos de la calle.